سرترشین شیر عزیزم بر تو شب نظارم چمان کلیکی عزیزم و ولا شب نظارم چترشین شیر عزیزم بر تو شب نظارم چمان کلیکی عزیزم و ولا شب نظارم یا گله بیام وقت کراست هی وقت کراست هی وقت کراست یا امساد بیام یا ورهناست هی یا ورهناست یار هنوست یا گله بیام وقت کراست هی وقت کراست هی وقت کراست یا امساد بیام یا ورونه یا ورونه یا گله بیام و بان سرونه و بان سرونه آثار آمین عزیزه و تمس و حیلن آزاره تو مرز دو ما کش باونه باونه لیله نازاره یا امساد بیام jag var här åsett. Nej, jag var här åsett. Jag och lever jag. Vad skäcker åsett. Nej, vad skäcker åsett. Nej, vad skäcker åsett. Jag sa att jag var rövande. Jag var rövande. Jag och lever jag. Vad bon servande. Vad bon servande. Och så är det min azize. بچم سهیل نازاره تو مردم ها کش بوانه بوانه لیل نازاره چرچین چویم نظارم پیش مخوران عزیزم دم کنی زلال عزیزم بیرون ساران نظارم چرچین چویم عزیزم بری تاشه و نظارم چمان کلیکی عزیزم بغلاشه و نظارم یا حساب یا عزیزم یا ورون نظارم خیلی که راست ندارم یا اون سال